الرحمن الرحيم حشر كان وحو كبلابنيا آيات استغاثا يستغالات أو سورة الكهف كمدة وها إلهي سبحانه وتعالى نغص ورمي عشر كان يعني وجودا بيجي فسدي عجيب كهيدي أو ديريدي أو كنت علوق يسي ننكل به جرياد القرنين الاسكندر الأكبر أيان مارسيا تومرني waa marka casharkeena ugu gudambeeyay markii sadiga uu sameeyay oo juuj iyo ma'juuj oo maaragtay meeshi ku xiray ay ku jireen ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga soo waramay markii ummaddii uu u tegay ay ugaga dacwoodeen waasii markaasi waxa weeye halkaas ku xiray ilaahay marka waxa uu dhahay famasdaacuu ma aysan karin buu dhahay ilaahay ya'juuj iyo ma'juuj an yadharuu inay ka soo kor noqdaan oo derbigaas ay ka soo baxaan ay korkiisa soo fuulaan ay ka soo gudbaan maxaa yeele aada iyo aada ayuu u sarreeyey haddana waxaa weeye sibsib ayuu ahay wama stadaacuu lahu naqban ou dhay ilaahay haddana ma aysan awoodin inay soo jeexaan oy markaasina soo jeexaan ka soo gudbaan sida aada iyo aada uu u adkay daraaddeeda marka dulqarnayn waxa uu dhahay ou dhay ilaahay subxaanahu wa tacaala hada raxmatu min rabbii ayuu dhahay sadiga kan aan sameeyey derbiga kan oo ilaahay ikarsiiyey oon meeshaan aan ku xiray labada qabiiloo la yidhaahda ya'juuj iyo ma'juuj naxariis oo xagga rabbigayga ka ahaata weyuu dhahay ilaahay nicmo alla isiiyey weyuu dhahay maxaa yeele waxa uu manciyey khuruujkoodii oo ay dhibaato ku hayeen ummadaha intooda kaleentood hase yeeshee waxa uu yidhi haddii rabbigayga wacdigiisa uu yimaado oo ilaahay uu yaboohay inay soo baxayaan marka cinda qurbi qiyaami saacati la gaaro ilaahay sadigakan ama derbigan wuxuu ka dhigayaa mid la burburiyey ayuu ka dhigayaa wacdiga rabbigayguna oo markaasi alla uu yaboohay inay soo baxayaan iyo wax kastoo ilaahay uu yaboohane waa xaq ayuu dhahay oo wax dhacaya weeye ilaahay haddana wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala wataragnaa waanu ka tagnow dha ilaahay bacdahum barkood yooma idin maalintaas ay soo baxayaan yamuuji isagoo dhex gelaya fii bacdin barka kale isagoo dhex gelaya ilaahay wuxuu ka waramayaa maalinta qiyaamo ka hor markii ay soo baxaan cinda qurbi qiyaami saacati oo adduunyadatan ay ku soo baxaan inteeda kale dhibaatada ka imaanaysa iyo sida ay u tiro badan yihiin iyo shidada ka dhici doonta ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga waramaya calaamaadka waaweyn oo maaragtay qiyaamu saacaha ayay kamid yihiin markaasuu dhahay alle wataragnaa waanu ka tagnay maadiga waxa looga cabirayo waxa weeye litaxaquq alwuquuc weeye arrintaasu inay dhacayso ayaa xaqiiqa ah markaasuu dhahay ilaahay wataragnaa waanu ka tagnow dha ilaahay bacdahum ya'juuj iyo ma'juuj barkood yooma idin maalintaas waxaa laga wadaa yooma khuruujihim maalinta ay soo baxayaan yamuuji isagoo uu dhex gelayo fii bacdin barka kale uu gelayo barkood oo isdhex gelaya weeye waa hadda laga wadaa waa likasratihim weeye farabadnaashadooda weeye maxaa yeele khalqigu markuu fara badan yahay amase wax fara badan waxa weeye ay soo baxaan waxaa loo malaynayaa markii indhaha lagu fiiriyo wax isdhex gelayaba inay yihiin oo isku dhex darsan wanufiqa waa la afuufow dha ilaahay fi suuri buunki waa la afuufow dha ilaahay maxaa yeele markaas oo juuj iyo ma'juuj ay soo baxaan waxaa dhacaya mar dhow bacdigeeda saacadda qiyaamada ayaa dhacaysa oo nasqatul uula ayaa dhacaysa muddo bacdigeedana waxaa markaasi dhacaya nasqatu saaniya ayaa dhacayso markii labaad oo buunka qiyaamada la afuufayay ayaa dhacaysa taasaa marka hadda ilaahay nooga waramaya inaysa haddana ay tahay waxyaaba aan kala fogeynin alla markaas wuxuu dhahay wanufiqa waa la afuufow dha ilaahay fi suuri buunki waa la afuufow dha ilaahay alqarnu lilbacsi weeye fajamacnaahum khalaayiqdii waanu soo kulminow dha ilaahay oo waxaa ilaahay uu ku soo kulminayaa makaan waaxida ayaa lagu soo kulminayaa hoo waxaa laysugu keenayaa carasaatu lqiyaama ayaa laysugu keenayaa fajamacnaahum waanu soo kulminay khalaa'iqdii u dha ilaahay waxaad arkaysaa marka afcaashaan in laga cabirayo maadi laga cabirayo waa litaxaquq alwuquuc wax dhacay camala laga dhigayaa fajamacnaahum waanu soo kulminow dha ilaahay khalaa'iqdii jamcan kulmin ayaanu soo kulminay markii maxkarta qiyaamada laysugu keeno, ilaahay haddana wuxuu leeyahay wacaradnaa waanu bandhignoo waanu soo dhaweynay jahannama, naarta jahannama la yidhaahdo, yowma idin maalintaas lilkaafiriina kaafiriinta ayaan usoo dhaweynow dha ilaahay, amba aanu u bandhignay carlan bandhigidow dha ilaahay, wacaradnaa waanu bandhignay qarabnaa un weyay ka dhigan tahay jahannama jahannamo carlan ayuu dha ilaahay bandhigid ayaanu usoo bandhignay. Oo waxa weeye jahannamo waa lasoo dhaweynayaa, sida jannadaba loo soo dhaweynaayo ayaa naartana loo soo dhaweynayaa. Maxaa yeele ilaahay waatau dhahay jannadane wa usifat aljannatu lilmuttaqiina gayra baciidin ou dha ilaahay, jannadii waa la dhaweeyow dha ilaahay, muttaqiinta ayaa loo soo dhaweeyey oo meel aan ka fogeyn ayaa la keenayaa. Naartana axaadiis fara badan ayaa ku soo aroortay ayadana in lasoo dhaweynaayo, oo markaasi dadkii mutaysay oo ahlu naarka ahay loo soo dhaweynaayo. alla markaa wuxuu dhahay subxaanahu watacaala, jahannamo ayaanu bandhignow dha ilaahay maalintaas, kaafiriinta ayaanu bandhigaynahow dha ilaahay. ka sifay marka alladiina kaafiriintaasoo kaanad ay ahaatay acyunuhum indhahoodu fii qidaa'in daboolo kuwa ku sugan can dikrii dikrigay uga sugan, amase waxa weeye waxaad ka bedeli kartaa lilkaafiriinadaas weeye, alladiina kaafiriinta ayaan u bandhigaynaa kaanad ay ahaatay acyunuhum indhahoodiyow dha ilaahay fii qidaa'in daboola mid ku sugan. dadkii adduunyada markay joogeen xaqa ka indha la'ay oo kufaarta ahay ayaan jahannamo u bandhigaynaahow dha ilaahay can dikrii dikrigayga, ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. kaanad ay ahaatay acyunuhum indhahoodiyow dha ilaahay fii qidaa'in daboola mid ku sugan can dikrii dikrigayga uga sugan, oo qur-aankaas ilaahay ayay ka indha la'aayeen. fahum cumyun laa yahtaduuna bihi, weeye waxay ahaayeen kuwo indhala oo basiirada ilaahay uu ka qaaday oo aan ku hanuunayn kitaabka qur-aanka. qoladaas weeye qolada markaasi loo bandhigaayo naarta jahannamo. oo wakaanuu ahaayeen ou dha ilaahay laa yastadiicuuna, inaysan karaynin samcan, maqal aysan karaynin. wakaanuu ahaayeen ou dha ilaahay subxaanahu watacaala laa yastadiicuuna, inaysan karaynin samcan, maqal. samcigan hadda waxaa loola jeedaa simaaca qabuulin, maqal oo wixii la maqlo la aqbalo ayaa loola jeedaa, lana fahmo ayaa loola jeedaa. maxaa yeele xijaab ayaa ilaahay subxaanahu watacaala quluubta ka saaray, xijaab oo maanica oo u diidaaya xaqa inay dhegaystaan ayaa ilaahay quluubta ka saaray. sidaas daraaddeeda ayaysan waxba maqlaynin, oo waa kuwa ilaahay basiirada uu ka qaaday. kuwa jahannamo loo soo dhaweynayana waa qolada noocaas. macnaha waxa weeye laa yaqdiruuna, ma karayaan an yasmacuu min annabiyi, nabiga inay ka dhegaystaan calayhi salaatu wasalaam, maa yatluu calayhim, waxa uu ku akhrinaayo. waxaana weeye buqlan lahu, care ay u qabaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam, marka marnaba ma rumaynaayaan. maxaa yeele qofkaadan jeclaynin waxa uu sheegaayo ma dhegaysataraysid, mana kuu dhadhamaayaan. afaxasiba alladiina, kuwii ma waxay u maleeyeen ou dha ilaahay, kafaruu kufriyey, an yattakhiduu, inay yeesheen cibaadii addoomankayga oo min duunii aniga sokadayda ahaaday awliyaa ay ka yeesheen, ilaahyaala ay ka yeesheen, allaa ucaaqibuhum, inaana u ciqaabaynin. afaxasiba alladiina, kuwii ma waxay u maleeyeen ou dha ilaahay, kafaruu kufriyey, an yattakhiduu, inay yeesheen cibaadii addoomankayga. addoomankan hadda waxaa laga wadaa malaa'igta. maxaa yeele dad ayaa waxay caabudeen malaa'igtay caabudeen, qaar waxay caabudeen nabi ciisay caabudeen, qaar cusayray caabudeen, sida hadda masiixiyiinta ciisay caabudayaan, yahuuddu ayagana cusayray ku xadgudbeen ay caabudeen. marka allah wuxuu dhahay iyo wax kasta oo ilaahay qeyrkiisa caabudaa loola jeedaa, an yattakhiduu, inay yeesheen cibaadii addoomankayga min duunii aniga sokadayda awliyaadan, macnaha arbaab ayaa laga wadaa. waxaana weeye mafcuulu thaani weeye, mafcuulkii labaaday noqonaysaa, oo markaasi an yattakhiduudaas mafcuulkeedii labaaday noqonaysaa. awliyaa ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala xiriir ay ka yeesheen, ambase arbaab rabbiyaala ay ka yeesheen. waxaa markaasi lasoo qadaraya, waxaa markaasi lasoo qadaraya allaa ucaaqibuhum, inaana u ciqaabayna calaykaas kufiisa. amase waxa weeye laa yaqlabunii, inuusan icaro gelinaynin may u malaynaayaan itikaadkaasu, walaa ucaaqibuhum, aana u ciqaabaynin calaykaas korkiisa, kala waa u ciqaabayaa weeye. macnaha waxa weeye adanu ma waxay u maleeyeen weeye, ana alitikaad almadkuur yeelashadaas la soo sheegay oo addoomanka ilaahay rabbi ay ka dhigteen laa yaqlibunii inuusan i cara gelinaynin walaa ucaaqibuhum calayhi inaanan ku ciqaabaynin. Kallaa weeye, iska daayo, waan ku ciqaabayaa, waana ugu caruunayaa, saasaa laisugu qadiraya. Maxaa yeelow dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, innaa anagu actadnaa waanu u diyaarinay jahannama naarta jahannamo la yidhaahdo lilkaafiriina kaafiriinta nusulan degin ayaan u diyaarinay. Innaa anagu buu dhahay ilaahay actadnaa waan u diyaarinay jahannama jahannamo lilkaafiriina kaafiriinta uu ilaahay qoladan hadda laga waramaayo iyo qeyrkoodaba weeye nusulan degin ayaan u diyaarinay. Nusulka waxaa la yidhahdaa maa yuhayau lillayf baa la yidhaha, qofka martigaa meesha loo diyaariyo waxaa laga dhigayaa jahannama ayaa loo diyaariyey, sidii manzil loo diyaariyo oo kaleentood qof martiya ayaa jahannama diyaar u tahay. Marka sidaas daraaddeeda ayay jahannamo ku jiraayaan weeye, jahannamo ayaa markaasaa lagu marti qaadayaa. Qul waxaa u tira hawdha ilaahay, hal hee nunabbi'ukum ma idiin waranaa, bil akhsariina kuwa ugu khasaarada badanne, acmaalan min acmaalin xagga acmaash. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, qul waxaa u tira hawdha ilaahay mushrikiinta, hal hee nunabbi'ukum ma idiin waranaa, bil akhsariina kuwa ugu khasaarada badanne, acmaalan acmaash. Marka hadda ilaahay marka uu kasoo waramay qolooyinka markaasi ilaahay qeyrkiisa arbaabta ka dhigtay in ilaahay subxaanahu watacaala ugu caroonaayo allana uu ku ciqaabaayo, jahannamana waxa weeye kaafiriinta nusul loogaga dhigay, haddana waxa weeye acmaasha ay samaynayaan kuwa khasaarada badan inay yihiin ayaa ilaahay nooga waramaya. Marka hadda arbaabtan markii aan wax yaraan dib ugu laabanno, waxa weeye awliyadii ayaa waxaa lagu fasiraa la yidhi arbaab ayaa lagu fasiraa. Meesha marka waxaa ka baxaya shubho oo markaasi dadka sheeganaya amase ruux sheeganaya maxabada awliyaada saalixiinta iyo ziyaaradoodu inay shirki tahay, dadka sheeganaya ayaa meesha ka baxaya. Maxaa yeele aayaddan oo kaleentood ayay waxay u daliishadeen in markaasi waxa weeye awliyada aan la jeclaa karin lanaan ziyaaro karin. Marka hadda waxaa la leeyahaa la yidhi haddii masalanba awliyada ictiqaadka loo qabo, haddii uu yahay inay wax lurayaan oy khalqiga ay lurayaan daatadooda ku lurayaan kuna anfacayaan, waxa weeye taasu ishraacay noqonaysaa. Laakiin haddii waxaa la yidhi calaa sabiili annahum cibaadun, haddii ay yihiin addooman oo sida loo jeclaanayo ama loo diyaarinayo ay tahay inay yihiin addooman oo ilaahay subxaanahu watacaala khidmadiisa oo u doortay iyo cibaadiisa oo markaasi waxa weeye ilaahay iyaguna ay doorteen oo alle ay jeclaadeen, ictiqaadkaas markaasi waxa weeye waa mid aad iyo aad u wanaagsan baa la leeyahay. Marka hadda waxaa la rabaa, maxaa yeele xadiis waxaa soo arooray nabigu uu dhahay calayhi salaatu wasalaam, almar'u maca man axaba yowma alqiyaamati, qofku qofka uu jecel yahay micigiisa ayuu noqonayaa. Marka awliyada kayfiyadaas loo jeclaado waxa weeye waa sida wanaagsan oo layska doonayo dadka saalixiinta in la jeclaado, laakiin inay daatadooda ay waxna ku lurayaan waxna ay ku anfacayaan macnuhu sidaas ma noqonayo. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, qul waxaa u tiraahdaa mushrikiinta udha ilaahay, hal hee nunabbi'ukum ma idiin waranaa, bil akhsariina kuwa ugu khasaarada badanne, acmaalan min acmaalin xagga acmaasha, kuwa ugu acmaasha camalka ay sameeyeen acmaasha la sameeyey ugu khasaarada badan yahay ma idiin sheegnaa. Markaasaa ilaahay subxaanahu watacaala hadduu caddaynayaa alladiina kuwa weeye u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, lalla uu lumay sacyuhum camalkoodu fi lxayaati nolosha uu ku lumay adduunye oo dhow u dhahay ilaahay, alladiina kuwa weeye u dhahay ilaahay kuwa uu khasaarada badanna acmaasha, lalla sacyuhum camalkoodu uu lumay fi lxayaati nolosha adduunye oo dhow u dhahay ilaahay, oo adduunyadan camalkooduba uu ku buray. Adduunyada camalkoodu ku buray waxaa loola jeedaa camalkoodii adduunyada ay ku sameeyeen ayaan laga aqbalaynin, maxaa yeele shuruudii camalka looga aqbalayo ayaan lahaynin oo islaamnimadii ayaa ka maqanoo waxa weeye kufaar weeye. Marka kuwaas ayaa ugu khasaaro badan u dhahay ilaahay kuwa camalkoodu uu lumay oo waxa weeye adduunyada uu ku lumay. Walxaal hum ayaguna ayuu dhahay ilaahay yaxsabuuna ay u malaynayaan ama yaxsibuuna annahum ayagu yuxsinuuna inay wanaajinayaan suncan camalka ay wanaajinayaan, ayagana waxay la tahay camal inay suubinayaan ay wanaajinayaan. Maxaa yeela qof kasta waxa weeye dadkan shaydaanku markii uu ka qaalib noqdo oo waxa weeye shaydaan wadadiisa ay noqdaan, camalku xumaay ayaa loo ziinaynayaa. ziyina lahum suu acmaali ma sawda ilaahay, waxaa loo qurxiyey camalkooda kii xumay ayaa loo qurxiyey waa sawda ilaahay subxaanahu watacaala. Marka waxa weeye waxay isu malaynayaan inay wax wanaagsan samaynayaan, maxaa yeele waad arkaysaa kufaarta waad arkaysaa, munaafiqiinta waad arkaysaa, dadka cusaadaa waad arkaysaa, camalka ay samaynayaan waa camal ayaga la wanaagsan oo markaasi waxa weeye aada iyo aada isla fiican yihiin. Maxaa yeele shaydaanka ayaa u qurxiyey u ziineeyey acmaasha ay samaynayaan. Markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, wahum ayaguna yaxsabuuna waxay malaynayaan ou dha ilaahay annahum ayagu yuxsinuuna inay wanaajinayaan suncan camalka ay wanaajinayaan. Marka camalkoodii ayaa maalinta qiyaama lagu jaasinayaa. Ulaa'ika kuwaasou dha ilaahay laga soo waramay, alladiina kuwa weeye kafaruu kufriyey, biaayaati rabbihim rabbigooda aayaadkiisa ku kufriyey, dalaa'il tawxiidkay ku kufriyeen oo qur'aanka iyo qeyrkiisiba leh. ulaa'ika kuwaasou dha ilaahay alladiina kuwa weeye kafaruu kufriyey, biaayaati rabbihim rabbigooda aayaadkiisa ku kufriyey dha ilaahay, iyo waliqaa'ihi ilaahay la kulankiisa, bacsi iyo xisaab iyo sawow iyo ciqaab ay kula kulmaayaan maalinta qiyaamo. Marka qoladaas weeye u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, saxabidad way burtay u dhahay ilaahay, acmaaluhum acmaashoodi waa burtay. Saxabidad way burtay u dhahay ilaahay, acmaaluhum acmaashoodi camalkoodi waa buray. Hadda camalkooda haddii masalanba ay sameeyeen silaatul arxaam ay sameeyeen, amase waxa weeye sadaqo ay bixiyeen, gaalada waad aragtayo intaasay sadaqo bixinayaan oo meel walba wax geynayaan, intaasay wax samaynayaan, wixii marka wax aasaas lama ahano iimaanka ayaa ka maqan. Markaasuu dhahay ilaahay saxabidad way burtay, acmaaluhum acmaashoodi waa burtay u dhahay ilaahay. falaa nuqiimu lahum u oogi mayna u dhahay ilaahay yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda wasnan miisaan u oogi mayna, oo wax markaasi qadar ah oo aan u yeerayno oo markaasi camalkooda kasoo qaadayno ma jirto ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. falaa nuqiimu lahum u oogi mayna u dhahay ilaahay uma taagayno u dhahay ilaahay lahum ayaga yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda wasnan miisaan u taagi mayna u dhahay ilaahay, oo acmaashii ay markaasi ay sameeyeen wax laga soo qaadaayo oo markaasi loo xisaabaayo ma jirto weeye, qadar loo yeeri maayo markaasi, wax manzila loo yeeri maayo. Marka hadda saas ayaa lagu fasirayaa, maxaa yeele waxaa yeele kufaarta sida xaqiiqada acmaashoodata waa la miisaanayaa. Marka hadda aayaddan fasirkeeda waxaa la leeyahay qadar loo yeeri maayo oo masalanba waxba laga soo qaadi maayo weeye, laakiin acmaashooda waa la miisaanayaa sida markaasi qur-aanka aayado badan kusoo aroortay oo aynu hadda ka hor aynu soo marnay. falaa nuqiimu u oogi mayno u dha ilaahay u taagi mayno lahum ayaga yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda wasnan miisaan u oogi mayno u dha ilaahay oo wax qadarahoon u yeelayno oo acmaashooda laga soo qaadaayo ma jirto u dha ilaahay. dalikadana waxa weeye khabar mutadiis oo maxduuf yahay, waxaad soo qadaraysaa alamru amarku dalika kaas weeye. waxaa la ishaarayaa markaas acmaashoodaas la bufinaayo iyo qeyrkeedaba weeye, alamru amarku dalika kaas la soo sheega weeye, in acmaashooda la bufinaayo oo wax markaasi qadara aan loo yeeraynin arrintu waa sidaas uu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. jazaa'uhum jazahooda u dhahay ilaahay jahannamu jahannamo weeye, taas iyadana mutadee khabar kaga dhih. jazaa'uhum jazahooda u dhahay ilaahay abaalkoodu jahannamu naarta jahannamo la yidhaahdo weeye, bimaalkii sababkiisa ayaana jazahoodu jahannamo uu ku yahay, kafaruu ay kufriyeen u dhahay ilaahay oo wattakaduu ay ka yeesheen aayaatii aayaadkayga iyo warusulii rusushayda rusu-an jeesjaas ay ka yeesheen. sababta markaasi jahannamo loogu jaasinaayo ayaa allah ka waramayaa subxaanahu watacaala. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala dalika kaasou dha ilaahay alamru amarku dalika kaas weeye, jazaa'uhum jazahoodu jahannamu jahannamo weeye. waxaa kaloo la dhihi karaa dalikada inan la mubtadeeyo ayaa jazaa'uhumtaan lagu khabri karaa jahannamuna markaasi bayaana laga dhihi karaa, oo waxaa la dhihi karaa daalika kaas lasoo sheegay jazaa'uhum jasahooda weeye, jahannamu jahannamo ah. Laakiin sida hore ayaa fiican in la yidhaahdo markaasi alamru amarku daalika kaas weeye, oo lagu ishaaro camalkooda la buhinaayo iyo markaasi miisaanka aan loo oogeynin iyo waxyaabaha qabsanaya. jazaa'uhum abaalkoodow dha ilaahi subxaanahu watacaala jahannamu jahannamo weeye, bimaakii sababkiisa ayuuna jahannamo ku yahay. kafaruu ay kufriyeen ow dha ilaahay, oo wattakhaduu ay ka yeesheen aayaatii aayaadkayga iyo wa rusulii rusushayda huzu-an jeef-jeef ay ka yeesheen. bimaakii sababkiisa ow dha ilaahay, kafaruu ay kufriyeen ow ilaahay, jahannamo maxaa lagu gelayaa? horta waxa weeye acmaasha sabab weeye, camalka saalixaane waxa uu sabab u yahay jannada ayuu sabab u yahay, camalka oo xun oo kufrigaane waxa uu sabab u yahay naarta ayuu sabab u yahay. jannada waxa weeye sabab la-aan la geli maayo. jannada ilaahay waxaa lagu galaa fadliga ilaahay oo maxliga, qofku camalkiisa ku geli maayo, hase yeeshee waxaa loo baahan yahay asbaab in lala yimaado. amuurkastana waxa weeye asbaabaha ayay ku xidhan tahay. marka haddii la sheegayo marka cadaabka laga waramaayo, ilaahay subxaanahu watacaala cadaabkaas la cadaabayo addoomanka sabab ayuu u sheegayaa. markii kale oo maaragtay la sheegaayo jannada laga waramaayo, ayadana jannada waxa lagu gelaayo asbaab ayaa ilaahay u sheegaya. marka insaanku asbaab la-aanteeda inaan waxba u suurta gelaynin ayaa ilaahay nooga waramaya. markaasuu dha ilaahay bimaakii sababkiisau dha ilaahay kafaruu ay kufriyeen oo wattakhaduu ay ka yeesheen aayaatii aayaadkayga iyo wa rusulii rusushayda huzu-an jeef-jeef ay ka yeesheen. aayaadkii ilaahay iyo rusushii lagu soo dejiyey ayay jeef-jeef ka yeesheen. sidaas ayay maaragtay naarta ku gelayaan. ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyow dha ilaahay oo wacamiluu camal falay assaalixaati acmaasha suusuuban kaanad lahum waxay u ahaatow dha ilaahay cilmi ilaahay u azaliga jannaatu lfirdowsi jannaatu lfirdowso nusulan degin ayay u ahaatay. qoladii hadda lasoo sheegaya cabsigooda weeye. ilaahay qur-aanka caadiisa waxay ku dureersatay markii uu kasoo waramo dadka xuxun oo kufaarta iyo ma-aalkooda marka uu kasoo waramo, waxaa ilaahay subxaanahu watacaala uu sheegayaa dadka wanaagsan iyo maaragtay ma-aalkooda ayaa allah ka waramaya subxaanahu watacaala. marka hadda ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala ina aladiina kuwa ayuu dha ilaahay aamanuu rumeeyey wacamiluu camal falow dha ilaahay assaalixaati acmaasha suusuuban. iimaanka hadda markii la sheego camal saalixa laabudda waaye, maxaa yeela iimaan mujaradkiisa oo aamantu billaahi ah camal saalixana aan lala imaanin maqaamkan lagu gaari maayo. allah markaa waxa uu dhahay subxaanahu watacaala ina aladiina kuwa ayuu dha ilaahay aamanuu rumeeyey oo wacamiluu camal falay assaalixaati acmaasha suusuuban kaanad lahum maxay u ahaatow dha ilaahay cilmiga ilaahay jannaatu lfirdowsi jannada la yidhaha jannaatu lfirdows, jannada wasafkeeday ku taalla waa midda ugu sarraysa layay. idaafadan markaasi loo laysu idaafayhaayane oo jannada firdowsa loo idaafayna lilbayaan weeye, nusulan degin ayay u ahaatay. meesha ay degayaan oo lagu marti qaadaayo ayay meeshaas u ahaatay. sida kufaartaba waxa weeye ay naartu nusul ugu ahaaday. maxayla waxaan soo marnay ilaahay inuu yidhi inaa actadnaa jahannama lilkaafiriina nusulan ow dha ilaahay, jahannamo waxaanu gaalada uga yeelnay ow dha ilaahay nusul ayaan uga yeelnay. wabilcabsi marka hadda mu'miniintana ilaahay wuxuu leeyahay sida tan ayuu dhahaya oo ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala inaa anagu buu ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala kaanad lahum waxay u ahaatay jannaatu lfirdowsi jannaatu lfirdowsu nusulan degin ayay u ahaatay. khaalidiina xaalihiin kuwa ku waaraya udha ilaahay waa la xaalaynayaa xaalo uu muqadaraa weeye. khaalidiina xaalihiin kuwa ku waaraya udha ilaahay fiihaa jannadaas ku waaraya, jannada ilaahay qofki galah waa ku waarayaa. oo janno haddiiba la galo kii lagu waara ayaa la yidhaahdaa, laakiin naarta waa dhici kartaa in la galo asii waxa weeye aanan lagu waarin. oo bacdu lcusaad markii la cadaabo oo jannadu ay u daba marto waxa weeye naarta waa laga bixinayaa cusaadda, markaasaa ilaahay jannadiisa la geynayaa. laakiin janna wax gala oo ka baxaya ma jiraan. haddii masalanba ibtidaa hore la geliyane waa ku waarayaa qofku, haddii masalanba hadda gadaal laga keenane oo calaa markaasi bacdi dembihii loo cadaado markaas ee lasoo geliyo ayagana waa kuwaarayaa khaalidiina xaaliin kuwa kuwaara ud ilaahay fiiha jannadaas jannaatulfirdowsaa kuwaara ud ilaahay laa yabquuna ma dalbaayaan canhaa jannadaas xaggeeda ud ilaahay xiwalan wareejina ud ilaahay laa yabquuna ma dalbaayaan ud ilaahay dadkaas ahlu jannaha canhaa jannadaas xaggeeda weeye xiwalan wareejin oo jannada tan ha laydinka wareejiyo ee meel kale ha laydin geeyo maxaa weeye ma dalbaayaan maxaa yeele jannada wax markaasi lagu bedelanayo ma jiraan weeye macnaha waxaa laga wadaa intiqaal jannada laga guuro ma raadinayaan oo meel kale loo guuro lianna fiihi jannada waxaa ku sugan maa tashtahiihi alanfusu waxay nafyaasha ishtahiyaan jannada waxaa ku sugan wixii nafyaasha ishtahiyaan watalaadul acyunu indhuhuna waxa weeye ay ku macaansadaan marka meel sidaasa waxa weeye layska wareejin maayo meel layska wareejinayo ma aha marka ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu watacaala laa yabquuna ma dalbaayaan canhaa jannadaas xaggeeda ud ilaahay xiwalan wareejin wareejin dalbi maayaan oo meel kale ahnoolo kaga wado ma dhahayaan jannada ilaahay sidaas weeye oo cid kastaba waxa weeye meel ay ka dooranayso oo markaasi jirta ahuma jirto marka jannadu sidaas ayay maaragtay ay tahay laakiin dadka helaya waa kuwa ilaahay uu sheegayo waa dadkaas mu'miniinta oo laga helay iimaanka iyo camalka saalixa laga helay weeye marka casharkeenna intaas ayuu ku eg yahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 109aad oo suuratu lkahfi ka mid a ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeenna aadi ugu dambeeyey nimanka kufaarta ahay sida ilaahay camalkooda uu baabiiyey aakhirana waxba aysan uga helayn sawaaba markii taasna loo kaga soo waramay ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay sida qur-aankiisa caadiisa ay ku dureertatay dadka xuxun markii laga waramo iyo ma-aalkooda dadka wanaagsan ayaa ilaahay ka waramaa iyo ma-aalkooda waxaa marka ilaahay subxaanahu watacaala inooga soo waramay dadka mu'miniinta ahay oo alla wuxuuna soo yidhi ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey wa camiluu camal faray asaalixaati acmaasha suusuuban kaanad lahum jannaatu lfirdowsi nuzula ayuu dha ilaahay jannaatu lfirdowsu ayaa waxay u ahaatay degin u ahaatay udha ilaahay khaalidiina fiiha xaalihim kuwa kuwaara udha ilaahay laa yaquuna canhaa xiwala mana dalbaayaan in laga wareejiyo meel kale loo wareejiyo haddana meeshaan ilaahay wuxuu noogaga sheegayaa aayado dhowr ahoo ilaahay qudradiisa iyo waxdaaniyadda tusaalaynaayo ayadoo ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa u lafinaayo xujadaasna lagu oogaayo kuwa ilaahay qudradiisa iyo waxdaaniyadiisa inkiraaya gaar ahaan kuwa bacsiga inkiraaya qul waxaad tidhaahowdha ilaahay sayidka maxamedka ahow low kaana albaxru baxarku haddau ahaa lahay badda biyaheeda ayaa loo jeedaa midaadan qad uu ahaa lahay likalimaati rabbii rabbigayga kalimaadkiisana uu ahaa lahay oo ilaahay subxaanahu watacaala xukunkiisa iyo cajaa'ibtiisa lagu qori lahay iyo qallaha iyo qadarka ilaahay waxa uu ku dhacay lanafida albaxru baxarku waa dhammaa lahaayow dha ilaahay qabla an tanfada intaysan dhammaanin horteeda kalimaatu rabbii rabbigayga kalimaadkiisu walow jiinaa anba la nimaadow dha ilaahay bimislihi baxarka masalkiisa madadan oo ziyaada ah sida macluumaadka ilaahay uu weyn yahay ayaa ilaahay wuxuuna leeyahay sida tan balse intaanan aayaddan macnaheeda aanan u gelin sabab nusuulkeeda ayaanu wax ka soo qaadanaynaa sabab nusuulki ayaa wuxuu ahay baa layidhi nimanka yahuud la yidhaahdo ayaa wuxuu yidhi maxamedow annaga waxaana la siiyey kitaabka tawreed la yidhaahdo tawreedna waxaa ku jira cilmi aad iyo aad u fara badan ayaa ku jira seedku leedaha marka wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila laydinma siinin cilmiga xaggiisa ilaa wax yar mooyaane seed ku dhahaysaa annaga waxaabana la siiyey tawreed oo cilmi aad iyo aad u fara badan uu ku jiree maxaa saasuu leedahay maxaa yeela aayaddaasoo qur-aanka kusoo aroorta ayay maqleen markaasay wax nabigu dhahay calayhi salaatu wasalaam kayahay ka dhigaayaan arrintaanina ulajeedada ay ka leeyihiin waxaa weeyaa la yidhi inay nabiga calayhi salaatu wasalaam ay inkiraan inay maaragtay fadli ayagu isu sugaan oy iska dhigaan niman cid walba ka fadli badan kana cilmi badan kana aqoon badan inay iska dhigaan nimankaa yahuudaahu. markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala sidatan u dheh, maxaa yeele cilmi ilaahay subxaanahu watacaala cilmigiisa qaayadiisa cid garanaysa ma jirto. waxa macluumaadka ahoo ilaahay subxaanahu watacaala cilmigiisa ku jirana cid aqoonsan karta amase wax qaayala oo lasoo koobi kara ma ahan. markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala qul waxaa tiraasayka maxamedka ahoo oo nimanka aada u dhahdaa, low goor kaana albaxru baddu ay ahaalaheeday oo baxarka kan biyihiisu ay ahaalahayeen midaadan qad ay ahaalahayeen, haddii waxa weeye baddaan laga dhigi lahay qad laga dhigi lahay. midaadka waxaa la yidhaha maa yuktabu bihi waxa wax lagu qora ayaa la yidhaahdaa. qul waxaa u tiraahdaa low kaana albaxru baxarku haddou ahaalahay ey low kaana maa ulbaxri weeye oo waxaa meesha ku jirta mulaafa maxduufka ah weeye badda biyaheedu haddou uu ahaalahay u dhah ilaahay subxaanahu watacaala midaadana u dhah ilaahay qad haddou ahaalahay bikalimaati rabbii rabbigayga kalimaadkiisana uu ahaalahay. ilaahay subxaanahu watacaala macluumaadkiisa taasoo ku tusinaysa ilaahay xukunkiisa iyo cajaa'ibtiisa lanafida albaxru baxarku waa dhammaalahay baxarka ayaa dhammaalahayo ilaahay kelimaadkiisa haddii lagu qoro ayaa baddu ay dhammaalaheeday qabla an tanfada intuusan dhammaanin horseeda u dhah ilaahay kalimaatu rabbii rabbigayga kelimaadkiisa intuusan dhammaanin qabla an tanfada intaysan dhammaanin horteeda qabla an yanfadana waa la akriyaa kalimaatu rabbii rabbigayga kelimaadkiisa walow jiinaa aan ballan nimaado bimislihi masalkiisa baxarkaas masadan oo ziyaado ah oo baddaas bad kalabaha lagu sii daro. hadda meel kalena ilaahay waxa u dhahay sabcatu abxurina u dhahay ilaahay maa nafidat kalimaatullah. marka hadda waxaa laga wadaa mubaalaqa un baa laga wadaa oo waxaa laysku tusinayaa ilaahay subxaanahu watacaala macluumaadkiisa cid ogaa kartaa inaysan jirin, taasaa laysku tusinayaa. ee wax kasta oo lala yimaado ooba makhluuqa ilaahay subxaanahu watacaala baxar iyo wax kastaba ha ahaadee wax kastoo makhluuqaada ilaahay macluumaadkiisa laguma ogaa karo haddii lagu xisaabana markaasi laguma xisaabi karaayo. qul waxaa jiraa u dhahadana ilaahay innamaa in kaleeta maahine ana anugu basharun bashar bani aadama ayaan ahay oo mislukum idinka masalkiina innamaa in kaleeta maahine ana anugu basharun bashar ayaan ahay oo mislukum idinka masalkiina ayaan ahay. hase yeeshee yuuxaa waa la waxyoonayaa ilaya aniga xaggayga waxaa loo waxyoonayaa annamaa ilaahukum ilaahiinu ilaahun ilaah inuu yahay waaxidun oo keligiisa anugu bashar ayaan ahay oo xagga sifada bashariyada idinkala mid ayaan ahay. laakiin waxaan rasuulka calayhi isalaatu wasalaam nagula xisaabtamayn ama lagu gaarayn ayaa waxay tahay waxyigaas, maxaa yeele cid wax loo waxyoonayo ma jirto. markaasuu dhahay yuuxaa waa la waxyoonayaa ilaya aniga annamaa ilaahukum ilaahiinu ilaahun ilaah inuu yahay waaxidun oo keligiisa oo ilaahyaalo tacaduda aysan jirin. faman kaana ruuxi ahaaday yarjuu inuu rajaynaayo amase waxa weeye uu fifikiraayo liqaa'a rabbihi rabbigiisa la kulankiisa oo bacsi iyo jaze ilaahay subxaanahu watacaala uu kula kulmaayo. faman kaana ruuxi ahaadow dha ilaahay yarjuu inuu rajaynaayo oo laabta iwaga taalo liqaa'a rabbihi rabbigiisa la kulankiisa oo qiyaamo ina laysa soo bixiyo ilaahay subxaanahu watacaala bacsi lagula kulmaayo bal yacmal ha camal falow dha ilaahay camalan camal camalkaasoo saalixan oo suuban. qofkii ilaahay subxaanahu watacaala liqihiisa markaasi rajaynaaya oo qalbiga iwaga taalo in ilaahay maalinta qiyaamina la soo bixiyo waxa weeye la jaasinaayo bal yacmalha camal falow dhah ilaahay subxaanahu watacaala camalan camal camalkaasoo saalixan oo suuban ha camal falo, camalkaasu farad ha ahaado sunnasa ha ahaado ee kulli waxa weeye waa maaragtay camal saalixa ayaa loola jeedaa. walaa yushrik yowna u shariik yeelin bicibaadati rabbihi rabbigiisa cibaadadiisane axadan axad yowsan u shariik yeelin walaa yushrik yowsan uu shariik yeelin bicibaadati rabbihi rabbigiisa cibaadadiisa. waxa weeye cibaadada ilaahay oo loo shariik yeela maxay tahay shirkigu waa laba qaybood. Hadda waxaa loola jeedaa meeshaan shirkiga la yidhaha ashirku lasgar weeye, waxa weeye masalanba inuu ru'yo uu sameeyo isku sus oo cibaadada ilaahay u sameeyo, ha lagu arko iyo ha lagaa maqlo inuu u sameeyo, taas waxay noqonaysaa shirki bay noqonaysaa. waxaana la yidhaha shirkulasgar ayaa la yidhaahdaa, maxaa yeele nabigu calayhi isalaatu wasalaam ayaa markaasi waxa u dhahay akhwafu maa akhaafu calaa ummatii ashirkulasgar u dhahay, waxa maaragtay wax kasta aan uga cabsi badanahay ummadayda oo aan uga gabaqaayo mustaqbalka u dhahay waxa weeye u dhahay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam shirkiga la yidhaha shirkulasgar. markaasay asxaabtu nabiga su-aaleynoo waxay dhaheen wama shirku lasgar yaa rasuul allah, shirkiga shirkulasgarka la yidhaahdo waa maxay ilahay rasuulkiisii u? markaasuu nabigu waxa u dhahay calayhi isalaatu wasalaam arriyaau fi lacmaali u dhahay acmaasha oo laysku sususiyo oo qofka waxa weeye camalka wuxuu u samaynayaa ha lagu maqlo iyo ha lagu arkiyo ha lagaa sheekeeyo ayuu u samaynayaa. taasi waxa weeye camalkiisa sawowgiisay baabi'inaysaa, wax ajira wax uu ka helaayana ma jirto ilaahay agtiisa, wax uu ku maqaam gaarayana ma jirto. waxaa loo baahan yahay acmaasha in dar ilaahay loo sameeyo, waxaad qabanayso ha yaraadaane hase badnaadaane dar ilaahay inay kaa yihiin ayaa la doonayaa. waxaan lillaahi ahayn in sideedaba wax ma taraan, waxaan lillaahi ahayn waxba ma taraane, cid kasta waxa weeye daal ayay maaragtay iyo dhibaato ayay ku dilayaan mooyaane wax ay ka helaysa camalkaas ma jiro. waxaa la rabaa camalka ilaahay daraaddiis in loo sameeyo. markaasuu dhahay ilaahay walaa yushrik yowsan ugu shariik yeelin bicibaadati rabbihi rabbigiisa cibaadadiisa axadan axad yowsan ugu shariik yeelino ilaahay subxaanahu watacaala yowsan wax la qaybin. maxaa yeele haddaad tidhaahda qofkaana ha ku arko ilaahayna uu ku fiirsanayay, haddee ilaahay iyo kayrkiisa ayaa shariig isagaga dhigtay, taas ayaa marka waxa weeye arrin aad iyo aada u fool xun ah oo aan la ogolaanaynin ah. bismi illaahi raxmaan raxiim. suuratu maryam, maryamo suuraddii lagu magacaabay makiyatun makay kusoo degtay, wa aayaatuhaa aayadaheeduna tamaanun wa tiscuuna aayatan sagaashan iyo siddeed aayadood weeye, amase waxa weeye sagaashan iyo sagaal aayadoodna waa la yidhaahdaa. waxay noqonaysaa haa la yidhi todoba boqol iyo siddeetan kelimo ayay noqonaysaa, waxay noqonaysaa haa la yidhi saddex kun iyo todoba boqol oo xarab ayay noqonaysaa. marka hadda suuraddan aynu meeshaan ka gelayno waa suuraddii toban iyo sagaalaad oo qur-aanka. marka suuraddan waxa weeye waa suurad makiya, waxa ay ka warramaysaa usuulu lcaqiida ayay ka warramaysaa, aayado oo markaasi madanihaa ku jira ayaa la yidhaha, laakiin waa laba aayadood wax saasaa la yidhaahda. suuradda siyaaqeedase sida aan ka kafayno waxay noqonaysaa suuraddaanu suurad makiya ay noqonaysaa. suuraddu markay maki tahana waxaan wax badan soo marnay inay ka warramayso usuulu lcaqiida waxa la yidhaahdo, oo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga warrami doonaa dhowr aayadood oo ilaahay qudradiisa iyo waxdaaniyiisa ka warramaaya, annubuwa waarisaala bactigii iyo qiyaamadii iyo axwaalihii qiyaamada ayaa looga warrami doonaa suuradda tan. marka hadda suuradda suuratu maryam ayaa la yidhi, waxaa suuratu maryam loogu magacaabaa la yidhi qisada maryamo binti cimraan ayaa lagu sheegi doonaa. caadada ilaahay kitaabkiisa ku duraysayna ka mid tahay iyo qaacidadii ahaday min baabi tasmiyati lkulli biismi bacdihi calaa caadati illaahi tacaala fii kitaabihi ayay ka mid tahay shay kulliya bacdi ka mida in lagu magacaabo caadada ilaahay kitaabkiisa ku duraysata ayay ka mid tahay. marka hadda meelaha qaarkood maryam haddii la sheego calayhi assalaam in la yidhaahdo ayaa soo aroortaa la yidhi, wax dhibaataana ma lahaa la yidhi, inkastoo markaasi qasadku uu yahay suuradda magaceeda in la sheego ee hadda markaasi calamkaas mashhuurka kaliya ma ahan in la sheegaayo. suurad amase waxa weeye aayadaha qur-aanka haween markaasi magaceeda laguma sheegin baa la yidhi, oo qur-aanka dhammaantiisa si sariixa haween magaceeda loogu sheega ma jirtaa la yidhi ilaa maryamo mooyaane. ayada waxaa lagu sheegay qur-aanku soo aroortay soddon mawlac ayay ku soo aroortay oo qur-aanka maryamo lagu sheegay. arrintaasna waxay ahayd baa la yidhi xikmada laga leeyahay in tabkiid lagu sameeyo kuwa kufaarta ahoo sheeganaaya inay markaasi zawjada ilaahay ay tahay, kuwaas ayaa markaasaa lagu waxaynayaa oo lagu xanuujinayaa. maxaa yeelay qofka cadiimka ahaa layidhi waa ka santaaga ahaa layidhi, zawjadiisa inuu magaceeda uu sheego waa ka santaaga ahaa layidhi. marka waxay ka dhigan tahay asagoo ilaahay u dhahaayo haddii waxa weeye waxaad sheegaysiin wax jira ay yihiin, anigu magaceeda ma cabay lahaynin, marka zawjo ilaahay ma ahan. sidaas ayaa markaasaa la leeyahay. caadada markaasi dadka ayaa meeshaas ayaa ka jirtay, kolkaasaa loo raacayaa. bismi illaahi raxmaani raxiim. kaaf hacyaa cayn saad allaahu aclamu bimuraadihi bihi. kaafkaas iyo ha-daas iyo ya-daas iyo caynkaas iyo saadkaas muraadka loogaga jeedo ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ku cilmi leh. xuruuftan xuruufulhijaa'iga ah oo qur-aanka awaa'ilkiisa ku bilaabanaysoon wax badan aan soo marnay, midda markaasi ugu badan oo isku darsan oo khumaasiga ayaa markaasi suuraddan bilowgeedu ay tahay. waxaa la yidhi kaafta iyo saadka waa la madayaa, mad oo laasima ayaa la madayaa, oo markaasi waxa weeye qiraa'aatu sabca waa isku waafaqsan yihiin. waxaana la madayaa haa la yidhi qadru talaasi alifaatin, saddex alif qadarkooda. alifaadkana waxaa lagu xisaabaa gacmaha faraha markaad laabayso, kaaf ha yaa cayn, adoo farahaaga saas u laabayso ayaa saddex markaad geysa laabitaanka intaad ku wato ayaa markaasaa saasaa la leeyahay. talaasi alifaatin saasaa laga wadaa. waxaa la yidhi ha-da iyo yad ya-da waa la madayaa, mad oo dabiici ahoo madu dabiici la yidhi ayaa fuula ayaa la yidhi. saasay qura'ada oo todobada ay isku waafaqsan yihiin. waana qatr alifin weeyey markaasi alif qadirkeeda ayaa la madahaa la yidhi. caynta waxaa banaan baa la yidhi, mad oo laasima ayaa banaan baa la yidhi, iyo markaasi qatri in la gaabiyo oo laba alif lagu soo gaabiyo qadarkooda waa qiraa'ataan oo maaragtay sabciyataan ahaa la yidhi. nuunta waxaa waajibaaya oo markaasi cayntaas lagu ku jirta cayn la leeyahay oo ka daahiraysa markaasi lafdiga in markaasi waxa weeye saadka lagu qariyo cayn saad la yidhaha markaas, saas ayaa la doonayaa oo markaasi meeshana gunacay gasho weeye. caynkana in la fatxiyo ayaa la doonayaa. daalka waxaa banaanaa la yidhi marka daalka waxaa banaanaa la yidhi saad, daalka waxaa banaanaa la yidhaha sana idhaar saad la yidhaahdo weeye, iyo markaasi idqaam oo daalka dikru raxmati rabbika lagu idqaamo weeye saad dikru raxmati la yidhaha markaas. waana laba qiro oo sabciyataan iyaguna. bismi illaahi raxmaani raxiim. kaaf hacyaa cayn saad allaahu aclamu bimuraadihi bidaalika. xuruuftaas oo shanta muraadka loogaga jeedo ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ku cilmi leh. dikru raxmati rabbika waxaa la soo qadirayaa, mubtada ayaa la soo qadirayaa oo waxaa la leeyahay haadaa midkaanu dikru raxmati rabbika rabbigaaga naxariisiisa xusideeda weeye cabdahu addoonkiisa oo u naxariistay zakariya zakariya ah ayuu dha ilaahay, oo zakariyadaasna waxaa laga dhigayaa bayaan ayaa laga dhigayaa. haadaa midkaan waxaa weeye waxa hadda la ishaaraya mushaaru ileyhiguna waa noo soo socdaa weeye. marka dikru raxmati rabbika waxaa laga dhigayaa markaasi khabar mubtadiisa uu maxduuf yahay, haadaa midkaan mushaaru ileyhiguna waa noo soo socdaa oo naxariista ilaahay u naxariistay nabiyullaahi zakariye oo noo soo socotoo la sheegaayo taas ayaa la sii ishaarayaa. ee mushaaru ileyhigu markaasi in lasoo dhaafay keliya shardi ma ahan. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala haadaa midkaanu dikru raxmati rabbika rabbigaaga naxariistiisa xusideeda weeye sayidka maxamedka ahow cabdahu addoonkiisa u naxariistay mafcuulu raxma weeye zakariyaa zakariya ama zakariyaa-a oo hamzada lasoo bixiyo. cid waqti ayuu u naxariistow dha ilaahay alle nebi zakariye naadaa uu naadiyey zakariya rabbahu rabbigiisa u naadiyey nidaa-a naado uu u naadiyey nidahaasoo khafiyan oo qarsoon waa nido kulminaayo duco kulminaayo sida hadda noo imaan doonto. cid waqti ayuu u naxariistay waxay ku tacalluqaysaa raxmati rabbika. cid waqti ayuu u naxariistay naadaa rabbahu rabbigiisa u naadiyey nidaa-a naado nidahaasoo khafiyan oo qarsoon si sir ah ayuu ilaahay u baryey ayadoo joofuleyl ay tahay, habeenka dhexdiisa ay tahay, maxaa yeele waktigaas ayaa ducada la ajiibu ogyahay, waktiga aakhiru leylka weliba qaar khaasatan. Waana sidatan weeye ducadii. Qaala waxa u dhahay yowdha ilaahay zakariya, rabbi yaa rabbi rabbiga yow, innii aniga wahana alcadmu lafti ayaa idaaciirtay. Qaala wuxuu yihi rabbi yaa rabbi rabbiga yow, innii aniga wahana alcadmu lafti ayaa idaaciirtay, minii aniga xaggeyga. Waistacala ra'su madaxi ayaa i huray, shayban min shaygin xagga cirada ayuu ila huray. ducada sida ay ku fiican tahay, marka hore ilaahay lucfigaaga inaad u sheegato iyo taagdahadaada ayaa loo baahan yahay, ee kabacdi markaasi muraadkaadu soo dhacdaa. Taasaa ducada lagu ajiibu ogyahay, maxaa yeela ilaahay wixii kasoo hara oo makhluuqa lucafo weeye. Marka waxaa la rabaa addoon ilaahay baa tahaye, lucfigaaga ilaahay subxaanahu watacaala marka hore inaad u sheegato inaad laciibtaba waxba aadan isugu aalin. nabiyullaahi zakariya marka intuusan muraadkiisii rasira rasmiya u sheeganin, ayuu markaasi baahidiisa iyo lucfigiisa ayuu ilaahay u sheeganayaa subxaanahu watacaala. qaala wuxuu yidhi owdha ilaahay zakariya, rabbi yaa rabbi rabbigeeyow, innii aniga wahaana alcadmu lafti ayaa ilaciibtay, lafti dhammaanteeda ayaa ilaciibtay, minii aniga xaggeyga, wastacala ra'su madaxina waa i huray, shayban min shayban xagga cirada, tamyiis muxawun can ilfaacili weeye. waxaa laga wadaa ou ka wadaa haa yidhi inta shara shaygu fii sacrii, waxa uu ka wadaa timankayga waxaa ku faafay, ciradii ayaa ku faaftay oo ku badatay, sida waxa weeye shucaacu oo naarta oo dabka ka baxaya, macnaha kulac weeye qoraga markaasi ugu faafo. wainii uriidu an adcuuka, uu ka wadaa ilaahayow waxaana rabaa inaan ku bari ayaan rabaa, walam akun mana ahaynin biducaa'ika baryadaada, oo ilaahayow aan ku baryaayo, walam akun ma ahaynin biducaa'ika ducadaada, rabbi yaa rabbi rabbigeeyow, shaqiyan mid ku dhul darsada ma ahayn, oo weligay ducadaada wii hadda hore u tegay khaa'ib ma aanan ahayn oo kuma aanan hoogin kumana darsa jirine, haddaan wax kaa bari ilaahayow waa kaa heli jiray, saasuu leeyahay. walam akun mana ahaynin biducaa'ika ducadaada, rabbi yaa rabbi rabbigeeyow, shaqiyan mid ku dhul darsada ma ahaynin, mid ku dhul darsada ma ahaynin, macnaha mid ku hooga ma ahaynin. khaa'iban fii maa mallaa weeye, falaa tukhayibnii fii maa ya'tii weeye, ilaahayow waxa soo socdo mustaqbalka oo hadda midda aan ku bari rabo ay kamid tahane ilaahu hay hoojin uu leeyahy. waana sida tan. wainii anigu ayuu dhahay khiftu waxaan ugaga cabsaday, almawaaliya kuwa ila xiriira oo min waraa'ii gadaashayda ahaaday ayaan ugaga cabsaday, inay markaa cala diin usoo qadara diinka ayaan ugaga cabsaday. wainii anigu ayuu dhahay khiftu waan ugaga cabsaday, almawaaliya kuwa ila xiriira, ay ladiina yaluunii weye dadka ila xiriira oo nasabka igula xiriira, sida ilmo adeerta oo kale masalanba, oo min waraa'ii gadaashayda ahaaday, bacda mawtii kuwa ahaa doona weeye, cala diin usoo qadira diinkan ugaga baqay, inay diinta la yacaan, kamaa shaahadtu fii bani israa'iil, san reer banu israa'iil aan ku arkay oo diinta ay bedeleen, ayaan kuwa iga dambeeyane inay diinta ku dheeli doonaan oy layaci doonaan ayaan maaragtay ka baqayaa. maxaa yeele qofku wax wanaaga oo khayr hadduu hay jiray waxaa markaasi ka murgaa bacdigiisa waxa arrintaasi ay ahaa doonta. haddii hadda wixii wanaaga ahayood wadi jirtay gadaashada lagu dheelane, waa arrin markaasi xun oo siiraanya leh. in markaasi arrintaas laga sii sakadane amase laga sii tala galo ilaahayna la bayana waa loo baahan yahay, gaar ahaan diintu maba ku sii jirta adduunya iyadu waxay rabtaha iska ahaatee. waxa uu dhahay markaasi wakaanad waxay ahaatay imra'atii haweentaydina caaqiran ma dhasho ayay ahaatay, wakaanad waxay ahaatay imra'atii haweentaydi caaqiran midba dhasho ah, waxba aan dhalaynin, haweentaydina wax ma dhalayso u dhahay. fahablii ilaahu ii hibay min ladunka agtaada weliyan, wiil ilaahu ii hibay weliyan, tan macnaa ibnaa uu ka wadaa, macnaha wuxuu ka wadaa inuusan owlaad lahaynin dadkan kale oo qaraabadiisaane inay diinta la yici doonaan oo wax isaga uga hara aan la arkaynin ayaa markaasaa u muuqata. ilaahay markaas wuxuu ka baryayaa walad isaga booskiisa joogsada in ilaahay uu seeyo, markaasuu dhahay fahablii ii hibay min ladunka agtaada weliyan, wiil ilaahu ii hibay u dhahay. wiilkaasoo yarisunii dhaxlaaya wayarisu dhaxlaaya min aali yacquuba aali yacquub dhaxlaaya waajcalhu ilaahow ka yeel ayuu dhahay wiilkaas rabbi yaa rabbi rabbigeeyow raliyan mid laga raali yahay ilaahu ka yeel waxa uu yihi wiilkaasoo yarisunii dhaxlaaya yarisunii haddii la yihaha qiladagii camarka la akhriyo waxaa laga sifaynayaa weliyantaas yarisnii haddii la yidhaahdane waxaa weeye markaasi oo markaasi la jasmiyo jawaabulamar weeye oo waxaad leedahay fahablii ii hibay ayuu dhahay min ladunka abtaada weliyan wiil ilaahu ii hibay yarisnii hay dhaxle weeye wa yaris ha dhaxle min aali yacquuba aalu yacquubna ha dhaxle oo waxa weeye aalu yacquub waa jadkaygou ka wadaa cilmiga iyo nabinimada ka dhaxle ayuu leeyahy waajcalhu ilaahu ka yeel ayuu dhahay waajcalhu ka yeel ku ibnigaas rabbi yaa rabbi rabbigeeyow raliyan mid laga raali yahayna ilaahu ka yeel oo marliyan cindaka agtaada mid laga raali yahay ilaahu ka yeel maxaa yeele qof aan laga raali ahaynin hadday ku dhaxasho waxba tari mayso waxaa loo baahan yahay waxa ku dhaxlaaya oo diinta kaa dhaxlaaya gaar ahaan wax ilaahay ka raali inay yihiin waxaan ilaahay ka raalli ahayn hadda dhaxalka ay ku dhaxlaan wax faa'iidaa oo yeelanaysa ma jirto haddana waxa isagoo hadda laga dhaxlaayo oo markaasi haddana uu leeyahay ha dhaxla markaasi aalu yacquubna ha dhaxla uu leeyahay waa cilmiga iyo nabinimada lihi ee xagga maalka ma ahan maxaa yeele ambiyada ilaahay maal lagama dhaxlo oo dirham iyo diinaar midna lagama dhaxlo sida nabigeena calayhi isalatu wasalaam xadiis uu ku sheegay haddaan annagu nahay macsharal ambiyaa'i laa nuurasiyow dhahay annagana lama dhaxlow dhahay oo dirham iyo diinaarna lagama dhaxlo laakiin ambiyada waxaa laga dhaxlaa diintaas iyo cilmigaasaa laga dhaxlaa ambiyada dhexalkeedu waxaa haysta qofkii ilaahay diintiisa uu baray oo diinta haysta wuxuu haystaa dhaxalkii ambiyada u haystaa qofkan diinta aan haysanne dhaxalkii ambiyada ilaahay uu ku qaday haddii maal uu dhaxlo oo maal uu wax ku yeesho ama uu haysto dhaxalkii nabigaasi uu ku qadsan yahay waxaa weeye qof khaasir oo khasaaray oo dhibaata ay haysata ayuu noqonayaa marka hadda meeshaan arrinta uu ka hadlaayo xagga markaasi diinta ayaa loola jeedaa waajcalhu ka yeel ayuu dhahay rabbi yaa rabbi rabbigeeyow raliyan marliyan mid laga raali yahay agtaada ilaahu mid agtaada looga raali yahay ilaahay ka dhigow dhahay mid agtaada raali looga yahay ilaahay subxaanahu watacaala ayaa markaas wuxuu dhahay isagoo dalabkiisi ajiibaayo ibnigaas in markaasi la siinaayo haddana waxaa weeye naxariista ay u xasilayso aayaddatan ayaa haddana ilaahay subxaanahu watacaala sidaasa leeyahay hase yeeshee waxa weeye aayaddaas darsigeenna dambo ayaan maaragtay ku bayaaninaynaa kana sii anba qaadaynaa casharkeennasa intaas ayuu ku egilahay wallaahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu